Расцепнули румели вишни, вешенна бяла вода. Ех, приятели, 30 годишни, нека пак ми на мокри дъжда. Нека всеки от нас да е весел, тези пълни с романтика дни. Свободата прилича на песен, младостта като песен звъни. Има спомени добри, има радостни мечти, върхове и огньове. И по цялата земя младостта ми на крила ще лети, ще гори. Има спомени добри, има радостни мечти, върхове и огньове. И по цялата земя младостта ми на крила ще лети, ще гори. Много битки отминаха вече, много срещи ни викат сега. Озарява ни пътя далечен и блести като цвет на тъга. Ех, приятели, 30 годишни, нека падни на мокри дъжда. От разцъпнали румени вишни, пеше мед на бяла вода. Има спомени добри, има радостни мечти, върхове и огньове. И по цялата земя младостта ми на крила ще лети, ще гори. Има спомени добри, има радостни мечти, върхове и огньове. И по цялата земя младостта ми на крила ще лети, ще гори. Има спомени добри, има радостни мечти, върхове и огньове. И по цялата земя младостта ми на крила ще лети, ще гори. Stay.